Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 9-ը օրը ուրբաթ, այսօր աշխարհը տոնում է ընկերների միջազգային օրը, ընկերների օրը նշելու ավանդույթը գալիս է Միացյալ Նահանգներից, որտեղ 1935 թվականին կոնգրեսը օգոստոսի առաջին կիրակին հռչակեց բարեկամության ազգային օր, այստեղից է սկիզբ առավ ընկերների ոչ պաշտոնական միջազգային օրը, եթերում կարծիքն է և մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով. Օրվա ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Կլսեք ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի քարյակները ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ։ Վճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ցյուրիխի բարձրագույն տեխնիկական դպրոցի հետազոտողների թիմը ռոբոտ է ստեղծել, որը կարող է կայուն փոքր աշտարակներ կառուցել անկանոն ձևով օբյեկտներով, օրինակ քարերով։ Ռոբոտի գործունեությունը ցուցադրող տեսանյութը հրապարակվել է Gizmondo կայքում։ Ինժիներները հուսով են, որ ապագայում հնարավոր կդառնա ստեղծել ավելի խոշոր մեքենաներ, որոնք ամբարտակներ և այլ պաշտպանական կառույցներ կստեղծեն։ Նշվում է, որ ռոբոտը հագեցած է տեսախցիկով, որը հնարավորություն է տալիս սկանավորել օբյեկտները և ստեղծել դրանց 3D մոդելները։ Մեկ քարը մյուսի վրա դնելուց առաջ համակարգիչը որոշում է օբյեկտի ամենակայուն դիրքը։ Ամերիկյան Ford մեքենաշինական ընկերությունը ձեռք է բերել այսպես ասած քայլող նստատեղի արտոնագիր, որը ստանալու դիմումը ներկայացրել էր դեռևս նոյեմբերին։ Ինչպես նշում է Motorcade-ն, ըստ փաստաթղթի, նստատեղը պետք է համալրված լինի ոտնակներ հիշեցնող սարքերով, որոնց օգնությամբ այն կկարողանա դուրս գալ մեքենայից ու դրա վրա նստած մարդուն ցանկացած վայր տեղափոխել։ Նորույթի ստեղծողները նշել են, որ մեքենայի մեջ գտնվելու ժամանակ այն ոչնչով չի տարբերվի սովորական նստատեղից։ Արտոնագրում ասվում է նաև, որ այսպես ասած քայլող նստատեղը կարելի է օգտագործել ավելի խոշոր օբյեկտներում, օրինակ բեռնափոխադրումների համար նախատեսված հարթակներում։ Չինաստանում գործարկվել է առանց երկաթգծի աշխատող գնացքը, որի նպատակն է արագացնել հանրային երթևեկությունը խոշորագույն քաղաքներում։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, նորագույն գնացքները, որոնք օդը չեն աղտոտում թունավոր նյութերով, փորձնական ուղևորություն են կատարել հունիսի 2-ին Հուննանահանգում։ Նոր դիզայնով գնացքների նախագիծը սկսել են մշակել 2013-ին և նախատեսվում է ամբողջական շահագործման հանձնել 2018-ին։ Գնացքների տարանցիկ համակարգն աշխատում է պլաստիկե հիմքով ռետինե անիվներով։ Այս նորագույն տեխնոլոգիայի հեղինակային իրավունքը ամրագրել է Չինաստանի երթուղային կորպորացիան։ Նոր գնացքի արժեքը 5 անգամ գերազանցում է ավանդական մետրոյի համակարգի գինը, որը սովորաբար արժենում է 400-ից 700 միլիոն յուան։ Այս գնացքների աշխատունակության ժամկետը 25 տարի է, այն առավելագույնը 307 ուղևորի է տեղավորում։ Իսկ առավելագույն արագությունը կազմում է 70 կիլոմետր ժամ։ Առանց վերալիցքավորման կարող է 25 կիլոմետր տարածություն անցնել։ Ինքնակառավարվող ավտոմեքենաների համար տեխնոլոգիաների ստեղծմամբ զբաղվող Վայամո ընկերությունը սկսել է փորձարկել ինքնակառավարվող բեռնատարներ, հայտնում է BBC-ն։ Վայամոյի նախագիծը, որի մասին ընկերությունը նախկինում չի հայտնել, գնահատվում է որպես լուրջ մարտահրավեր Uber ընկերության համար, որը 1 տարի առաջ գնել է ինքնակառավարվող բեռնափոխադրումների ոլորտում մասնագիտացված Otto ընկերությունը։ Այն մասին, որ Վայամոն փորձարկում է ինքնակառավարվող բեռնատար, BuzzFeed News-ին հայտնի է դարձել լուսանկարներից։ Ընկերության ներկայացուցիչը հաստատել է, որ լուսանկարում ներկայացված է ընկերության ինքնակառավարվող բեռնատարի դեռևս միակ թեստային մոդելը։ Ինքնակառավարման տեխնոլոգիան թույլ կտա մարդկանց և բեռները շատ ավելի անվտանգ տեղափոխել, քան այժմ, ինչպես նաև կօգնի տարեկան կրճատել հազարավոր մահվան դեպքեր, որոնք տեղի են ունենում բեռնատարների վթարների հետևանքով, ասել է Վայամոյի ներկայացուցիչը։ Աքսեսուարներ արտադրող ամերիկյան ապրանքանիշներից մեկը նորույթ է ներկայացրել, որն արժանացել է որակյալ կոշիկներ և աքսեսուարներ գնահատողների հիացմունքին։ Insider Style-ի հաղորդմամբ նորույթն իրենից ներկայացնում է կոշիկների վրա հագցվող տոպրակներ, որոնք կպահպանեն կոշիկների չորությունը և մակրությունը անձրևոտ եղանակների դեպքում։ Նշվում է, որ տոպրակները հագեցած են չսահող կոշկատակերով, ինչի շնորհիվ դրանք անվտանգ է կրել տարբեր մակերևույթի վրայով քայլելու ժամանակ։ Հատուկ կոշկաթելերի միջոցով կարելի է ֆիքսել տոպրակներն այնպես, որպեսզի ջուրը ներս չթափանցի։ Հատկանշական է, որ դրանք շատ որակյալ են և դիմացկուն են, ու նույնիսկ ուժեղ քաշելու դեպքում չեն պատրվում կամ վնասվում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։Ընկերներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Բարեկամներ, քանի որ այսօր ընկերների միջազգային օրն է, ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում աֆորիզմներ ընկերության մասին։ Ընկեր բարը բոլորի շուրթերին է, սակայն ճշմարիտ ընկերությունը հազվադեպ է։ Ֆեդրո։ Նա չէ ընկերը, ով խոխճում է, այլ նա, ով օգնում է. Թոմաս Ֆուլեր. Մտերմությունը կարող է լինել առանց փոխադարձության, բայց ընկերությունը երբեք. Ժան-Ժակ Ռուսո. Ընկերությունը կրկնապատկում է ուրախությունն ու կիսով չափ պակասեցնում վշտերը. Բեկոն. Նաև ընկերությունը հանգեցնում է օգուտի, իմ կարծիքով խոլում է ընկերությունից ամենաթանկարժեքը, ինչը կա նրա մեջ. Ցիցերոն. Այժմ կլսենք Հովհաննես Թումանյանի քարյակները ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ։ Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ինչ կա որ ես եղել եմ կամ կլինեմ հարուհավետ, ինչ կա որ հազար եսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի դիեզերքի մեծ հոգու հետ, ինչ կա որ ով անճար մին, որ ամենին միացնում ես մի կյանքում, ամեն կյանքում ու երակում անտես անկեզ բորբոքում, ողջ ազատ են ու հարազատ ես աշխարհքում քեզանով, ողջը քո մեջ անմա, անվերջ քեզ են երգում քո ձենով։ Դու մի անհայտ բանաստեղծ ես, չտեսնված մինչ էսօր, առանց խոսքի երգ ես թափում հայացքներով լուսավոր, ես էլ ասենք զարմանալի ընթերցող եմ բախտավոր, որ կարդում եմ այդ երգերը այսքան հեշտ ու այսքան խոր։ Որ աշխարհքում ունեմ շատ բան, միտք եմ անում, ես թե եմ, մեջտեղ կանգնած միտք եմ անում, չեմ հասկանում, ես թե եմ, աստված ինքն էլ տարակուսած, չի հասկանում ինչ անի, տանի, թողնի, որն է բարին, որ սահմանում, ես թե եմ։ Ամեն անգամ քո տվածից, երբ մի բան ես դու տանում, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, զարմանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Ես շնչում եմ միշտ կենթանի, աստծու շունչ է ամենուր, ես լսում եմ նրան լուր կանչն ու հունչ է ամենուր, վերացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին, դիեզերքի խոր մեղեդին ու մրմունջ է ամենուր։ Աշնան ամպին ու զամպին, մոլոր նստած իր ճմբին, լորու հանդում մի արտուտ, նայում է միշտ իմ ճամփին։ Աստեղային երազների աշխարհքներում լուսակատ, մեծ խոհերի խոյանքների հեռուներում անարատ, անհիշելի, վերհուշելի մշուշներում մեր փաղոտ, երբեմն ասես զգում եմ ես, թե կհասնեմ նրա մոտ։ Իմ կնունքին երկինքը ժամ, արևը ջա սրբազան, ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սեր նավազան, սարը եղավ կնքահայրս, ծողը մյուրոն կենսավետ, ու կնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։ Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք Հովհաննես Թումանյանի քարյակները։ Խնդին սերն եմ քեզ տալու, երբ զգացել եմ օրս տոնե, հասկացել եմ սիրտն իմ կոնե, չունեմ սիրո բողոք, իմ փայլող աչկերն էլ կոնե, իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք։ Մի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անդեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։ Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անդեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:49 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը, լսենք խճանկար էջը։ Ապրել մինչև 100 տարի։ Երկարակեցության 10 սովորություն։ Լավ սովորությունները կարող են կյանքի տարիներն ավելացնել, ընդ որում դրանք կարող են շատ հասարակ լինել։ Ձեզ հաջողվել է պահպանել սլացի կազմվածքը մենոպաուզայից հետո և ձեր որովայնը չի մեծացել։ Հիանալի է, դա կանխագուշակում է, որ դուք 20%-ով ավելի երկար եք ապրելու, քան եթե գիրանայիք։ Պետք է անհանգստանան այն կանայք, որոնց գոտկատեղի շրջակիցը 90 և ավելի սանտիմետր է, տղամարդկանց մոտ 100 և ավելի սանտիմետր։ Նրանք պետք է շաբաթը 2-3 անգամ 20 րոպե մարզվեն, որպեսզի ամրացնեն որովայնի և թիկունքի մկանները, հարկ է նաև օմեգա 3 ընդունել և կենդանական սննդի մեծ մասը փոխարինել բուսականով։ Նախաճաշում եք վարսակի շիլայով և հատապուտուղներով, ոչ թե արագ պատրաստվող շիլայով և թարմ կամ սառեցված հատապուտուղներով։ Հիանալի է, նման շիլայի մեկ բաժինը ձեզ 12 գրամ բջջանք է տալիս, իսկ օրական 10 գրամ լրացուցիչ բջջանքը 17%-ով նվազեցնում է հոդերի հիվանդության ռիսկը, որովհետև օրգանիզմը մաքրում է վատ խոլեստերինից և կանխում է ինսուլին հորմոնի ավելորդ արտադրությունը։ Բջջանքով և թելիկներով հարուստ են հատիկեղենը և օսլաչ պարունակող բանջարեղենը։ Վաժվել եք հաշվել կալորիաները։ Գոնը մոտավորապես հաշվարկում է յուրաքանչյուր ճաշատեսակի կալորիականությունը և շաբաթվա ընթացքում ընդունած կալորիաների քանակը։ Գերազանցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր ուշադիր են իրենց ընդունած կալորիաների հանդեպ, օրական 1400-ից 2000 կիլոկալորիա են օգտագործում, իսկ մյուսները 2000-ից 3000 կիլոկալորիա։ Արդյունքում առաջին խմբի մարդիկ իրենց 15 տարով ավելի երիտասարդ են զգում և այդպիսի տեսք ունեն, քան երկրորդ խմբում գտնվողները։ Սիրում եք թեյ խմել։ Շնորհավորում ենք, և սև, և կանաչ թեյը օրգանիզմն ապահովում է բավարար քանակությամբ կատեխինով, որը կարգավորում է արյան ճնշումը և պահպանում սիրտը։ Ճապոնացի գիտնականները բացահայտել են, որ այն մարդիկ, ովքեր օրական 5 և ավելի բաժակ թեյ են խմում, պաշտպանված են ինֆարկտից, ինսուլտից։ Կատեխին ստանալու միակ պայմանն այն է, որ պետք է ամեն օր տերևներով թարմ թեյ պատրաստել։ Հին թուրմը օգուտ չի տալիս։ Հաճախ եք սննդի մեջ օգտագործում մանուշակագույն բանջարեղեն, միրգ ու հատապտուղ, օրինակ՝ խաղող բազուկ։ Հիանալի ընտրություն է, այդ գույնը ապահովում է օգտակար նյութերը, պոլիֆենոլները։ Դրանք պաշտպանում են զարգերակները, սնուցում սիրտը, կանխարգելում աթերոսկլերոզը։ Պաշտպանում են նաև գլխուղեղի բջիջները ծերունական թուլամտությունից։ Շաբաթական 5 անգամ 40 րոպե և ավելի վազում եք։ Վասքի օգուտը դժվար է գերագնահատել։ Կալիֆոռնիայում անցկացված բժշկական հետազոտությունները սահմանել են, որ վասքի սիրահարները պաշտպանված են քաղցկեղի որոշ տեսակներից, նյարդաբանական խանգարումներից, ինֆեկցիաներից։ Ի դեպ, եթե վազել չեք սիրում, այն կարելի է փոխարինել աերոբիկայով կամ հեծանվով։ Գերադասում եք քայլել, ոչ թե տրանսպորտից օգտվել։ Ճիշտ ընտրություն է, օրական 30 րոպե զբոսնելը հնարավորություն է տալիս հսկողության տակ պահել մարմնի քաշը առողջությունը, տարբեր տվյալներով դա 5-ից 15 տարի լիարժեք կյանք է ավելացնում։ Մարզում եք ոտքերի մկանները։ Մարմնամարզության ժամանակ կքանիստեր և ձգումներ եք անում։ Սիրում եք դահուկներով սահել։ Ոտքերի ուժեղ մկանները ձեր պաշտպանն են սայթաքուն ճանապարհներին, դրանց հետ կապված կոտրվածքներից ու վնասվածքներից։ Եվ հազրերի ուժեղ մկանները և մարզված նստամկանները պաշտպանում են ազդոսկրի վզիկի կոտրվածքից, որն այդքան վատ է սերտաճում տարեց հասակում և իջեցնում է կյանքի որակը։ Սիրում եք ծաղիկներ։ Աճեցնում եք դրանք ամառանոցում, պատշգամբում կամ պատուհանագոգերին դրված ծաղկամանների մեջ։ Ծաղկաբուծությունը հիանալի միջոց է դեպրեսիայի նյարդայնության դեմ պայքարելու համար։ Ավստրալիայում անցկացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծաղիկները աճեցնող մարդիկ 27%-ով ավելի դրական մտածելակերպ ունեն և երկար են պահպանում մտավոր ընդունակությունները, քան նրանց մյուս հասակակիցները։ Ձեզ 10 տարով ավելի երիտասարդ եք զգում և ձեզ հենց այդպես էլ պահում եք։ Դա և հոգեբանական և ֆիզիկական առողջության նշան է։ Աշխարհընկալման երիտասարդական մոտեցումը նվազեցնում է տագնապայնությունը և սրտանոթային խնդիրների զարգացման ռիսկը, բարձրացնում է իմունիտետը։ Կարծիքն է եթերում այսօր հունիսի 9-ը օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ընկերների միջազգային օրն է, ռասայական միասնության օրն է։ Այսօր ծնվել են Բերտա Զուտները, ավստրիացի գրող, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Հենրի Դեյլը, բրիտանացի նյարդակենսաբան Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Նալբանդյանը, խորհրդային թատերական նկարիչ, Լես Փոլը, ամերիկացի գիտարահար, Գյորգի Կուլիկովը, կինոյի և թատրոնի հրոս դերասան, Քեթ Վիլհեմը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Սերգեյ Եսայանը, ռուսաստանցի գեղանկարիչ, քանդակագործ բեմանկարիչ, Լին Քարթերը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ջոնի Դեփը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Նատալի Պորտմանը, ամերիկա-իսրայելցի կինոդերասանուհի, Օեսլի Սնեյդերը, նիդերլանդցի ֆուտբոլիստ։